ये हीरा गब्बर को बंदूकें और गोलियां बेचने आता है। एक दो दिन में गब्बर उसे जरूर मिलेगा। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा महबूबा